گلهای رنگارنگ. برنامه شماره 445. این برنامه با همکاری اهدیه، ایرج، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات اصفهان از مهدی خالدی، اشعار از سعدی و نظیری نیشابوری، گوینده آذر پژوهش. صلای عام زد، مرغ از سحرخانی نشست، روز شد، پروانه از بال و پرفشانی نشست. مردم چشم از فروغش بست آیین خانه را، پادشاه در کلبه مسکین به مهمانی نشست. صبح خیر دمید، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. Thank you. خدا به چشم عنایت به خاکت نگاه، خدا به چشم عنایت به خاکت نگاه. تا به تعظیم شکوه طلعتش برخواستم، آنچنان محوم که نتوانم ز حیرانی نشست. این که گویند اسم اعظم داشت جم، افسانه است. همت شه داشت بر تخت سلیمانی نشست. Thank you. گل سلای آمزد مرغ از سحر خانی نشست و روز شد پروانه از بال و پرفشانی نشست منم آنچنان محبم که نتوانم ز حیرانی نشست Thank you. عشرت دائم که دولت بر صدیر مهربان تر با وی از معشوق پنهانی نشست امان اسم اعظم داشت جمع افسانه ایست و یما بورم بر تخت سلیمانی نشست Thank you. عیش و عشرت دائم که دولت بر سریر مهربانتر باوی از معشوق پنهانی نشست. شماره 445 گلهای رنگارنگ.